No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 grudnia, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polska zabiega w Unii o uznanie gazu i atomu za element sprawiedliwej transformacji. Omikron zakłóci czwartą falę pandemii. Zdaniem doradcy premiera do spraw COVID-19 może być jeszcze więcej nowych zakażeń. Trzeci polski wpis na listę UNESCO. Trafiła tam właśnie tradycja układania kwiatowych dywanów na procesję Bożego Ciała. Na unijnym szczycie w Brukseli przywódcy 27 państw debatują o Białorusi i Ukrainie. Chodzi o kryzys migracyjny i gromadzenie przez Rosję znacznych sił wojskowych przy granicy z Ukrainą. W obu przypadkach rozmowy przywódców będą dotyczyć reakcji Unii na agresywne działania zarówno Mińska, jak i Moskwy. Wcześniej przez około 3 godziny na posiedzeniu Rady Europejskiej debatowano o wysokich cenach energii oraz o systemie handlu emisjami CO2. Polska zabiega o uznanie gazu i atomu za element sprawiedliwej transformacji. Chodzi o wpisanie tych źródeł energii do katalogu technologii, których rozwój będzie preferowany i wspierane finansowo. Polskie władze mówią wprost, bez atomu i gazu w unijnej taksonomii nie można poważnie podjąć się transformacji klimatycznej. Oznacza to, że będziemy mogli finansować inwestycje gazowe, inwestycje atomowe, między innymi ze środków europejskich. Mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Polska chce też wyłączenia instytucji finansowych z możliwości handlu emisjami CO2, ale na szczycie są też przeciwnicy takich pomysłów. Budowanie koalicji w tym temacie nie jest proste. Są też państwa, które są beneficjentami tego systemu. Państwa, które mają na przykład większą ilość technologii, które mogą eksportować. W tle pojawia się też pakiet Fit for 55 i propozycja objęcia systemem ETS budownictwa i transportu. Polska zapowiada ostry sprzeciw wobec tego planu i nie wyklucza możliwości jego zablokowania. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Pojawienie się wariantu omikron koronawirusa w Polsce może zakłócić opadanie czwartej fali pandemii, uważa główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban. Pierwszy przypadek mutacji omikron wykryto w Katowicach. Możemy mieć teraz więcej zakażeń, przewiduje profesor Horban. Nawet jeżeli ten wariant powoduje lżejszy przebieg choroby, to zawsze należy się liczyć z tym, że masowe zachorowania spowodują ze względu na dużą liczbę zachorowań, że również bezwzględna liczba osób wymagających pomocy w szpitalu może być relatywnie duża, nawet w najgorszym scenariuszu większa niż teraz. Ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 22 097 zakażeń koronawirusem. Zmarły 592 osoby. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w Polskim Radiu, że czwarta fala zakażeń systematycznie opada. 5 stycznia odbędzie się wysłuchanie publiczne projektu ustawy, która umożliwi weryfikację szczepień przeciw COVID-19. W Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie dokumentu, który przygotowała grupa posłów PiSu. Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że projekt jest wyważony i koncyliacyjny. Dodał, że projekt do niczego nie zmusza i nie powoduje żadnej segregacji. Pracodawca będzie miał możliwość, niekonieczność, możliwość, jeszcze raz powtarzam, niekonieczność poproszenia, zażądania od pracownika ważnego, ujemnego testu w kierunku SARS-CoV-2. Każdy pracownik, podkreślam, będzie mógł wykonać taki test bezpłatnie. Będzie zwolniony każdy pracownik z okazania takiego testu, jeśli będzie zaszczepiony albo będzie miał status ozdrowieńca. Jeśli pracownik nie pokaże ważnego testu, nie będzie ozdrowieńcem ani nie będzie zaszczepiony, nie poniesie konsekwencji służbowych. Poseł Hoc wyjaśnił, że w takim przypadku pracodawca będzie mógł delegować pracownika tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd bohaterom stanu wojennego oraz górnikom poległym w czasie pacyfikacji kopalni Wujek. Podczas uroczystości przy kopalnianym krzyżu zaznaczył, że uczestnicy wydarzeń sprzed 40 lat nie walczyli jedynie o swój dobrobyt, lecz o wolną Polskę. Polegli za wolną Polskę, tak trzeba powiedzieć, bo tamten strajk przeciwko stanowi wojennemu, przeciwko zniewoleniu Polaków przez władzę, która stanęła przeciwko całemu narodowi, przez komunistów, nie był tylko po prostu strajkiem robotników, którzy oczekiwali lepszych warunków pracy, płacy i godnego życia. Podczas pacyfikacji kopalni Wujek od kul zemowców zginęło 9 górników, ponad 20 zostało rannych. Tradycja układania kwiatowych dywanów na procesję Bożego Ciała wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Decyzja zapadła w Paryżu. Tradycja układania dywanów z kwiatów jest kultywowana m.in. w Spycimierzu w Łódzkiem. Radości z tego, że stała się ona częścią światowego dziedzictwa kultury, nie kryje prezes parafialnego stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało Maria Pełka. Jeszcze tak właściwie nie dotarło do nas to wszystko, ale zdajemy sobie sprawę, że jest to wielka sprawa, że taki mały Śpicimierz z gminy Uniejów, województwo łódzkie i Polska, po prostu w każdym zakątku świata może ktoś o nas przeczytać i że będzie wiedział, że my jesteśmy. Tradycja dywanów kwiatowych istnieje na ziemiach polskich nieprzerwanie od ponad 200 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na północy i zachodzie. W centrum, na południu i wschodzie będzie padał deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Uwaga, lokalnie na południu kraju drogi mogą być śliskie, bo nocą przygruntowe przymrozki koło minus 2 stopni na Podhalu, 0 na wschodzie, plus 3 na zachodzie, a najwyższa temperatura tej nocy na wybrzeżu do plus 5. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na Pomorzu i na wybrzeżu, w pozostałych regionach deszcz, na wschodzie i na południu deszcz ze śniegiem, na Pogórzu oraz w górach śnieg. No i wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany i porywisty, wysoko w górach do 70 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 1 stopnia na Podhalu, 3 na Mazowszu, do 6 stopni na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 18, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Thank you. Stereophonics. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. 10,5 minuty po godzinie 18. Trójkowy komentarz dnia. W studiu Bartłomiej Graczak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a dziś moim i Państwa gościem jest profesor Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Wiele osób pewnie sobie zadaje dziś pytanie, zwłaszcza ci, którzy posiadają kredyty. Czy te podwyżki stóp procentowych, właściwie trzy podwyżki, to już koniec, początek, jesteśmy w środku. Panie profesorze, na co mamy się przygotować? No proszę Państwa, od pewnego czasu właśnie decydowaliśmy się na podwyżki stóp procentowych, żeby złagodzić presję inflacyjną. Wiadomo, że te podwyżki one dokonaliśmy w sposób umiarkowany właśnie, żeby nie zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu i rynkowi pracy, bo przede wszystkim staramy się właśnie tak prowadzić politykę pieniężną, że nawet gdyby zaistniała taka konieczność jej zaostrzenia, tak jak teraz istnieje, kiedy rzeczywiście ta inflacja jest dosyć wysoka, ale pamiętajmy, że ta wysoka inflacja utrzymuje się również w innych krajach, czyli ona ma charakter bardziej globalny. I w tej chwili te podwyżki, no one są dokonane, ale proszę zauważyć, że ta stopa, główna nasza stopa to jest 1,75%. To jest o wiele, wiele niżej niż na przykład zrobiły Czechy czy Węgry. Gdzie ale już minimalnie podwyżki... więcej niż było to przed pandemią. Minimalnie, ale więcej. I pytanie właśnie brzmi tak, czy będziemy płacić za kredyty, za tę część odsetkową naszych rat jeszcze więcej? Tutaj właśnie będziemy jeszcze obserwowali sytuację, bo to tak jak powiedzieliśmy, nawet w ostatnim komunikacie jest powiedziane, że z jednej strony staramy się hamować procesy inflacyjne, ale z drugiej strony staramy się dochodzić do tego celu inflacyjnego w sposób stopniowy. To oznacza, że nie jesteśmy doktrynerami. To znaczy tak naprawdę, moim zdaniem, jeżeli chodzi o osobiście mój pogląd, to najlepiej, żeby tych podwyżek już nie trzeba było dokonywać, bo wtedy po prostu, gdyby ta inflacja rzeczywiście, ta presja osłabła, to, bo już właściwie z naszych analiz wynika z NB Polskich, że jednak inflacja, ten szczyt to będzie właśnie tak na przełomie tego i przyszłego roku i potem już będzie zwalniać ta inflacja. Pytanie właśnie, czy pan jest w tej grupie mniejszości czy większości, bo jak czytam komentarze chociażby pani Grażyny Ancyparowicz, czy pana Łukasza Harta, również członków Rady Polityki Pieniężnej, no to ci członkowie Rady Polityki Pieniężnej sugerują, że będą podwyżki, że w styczniu powinniśmy się przygotować na podwyżkę i prawdopodobnie jeszcze w lutym. Pytanie, jak państwo jako członkowie Rady Polityki Pieniężnej dochodzą do konsensusu? Bo wiadomo, że spotykacie się państwo na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej. Najbliższe takie jest 12 stycznia w środę. No i pan ma swoją opinię, pani powiedzmy profesor Ancyparowicz ma swoją opinię. Każdy przedstawia swoje stanowisko i dochodzicie do wspólnej decyzji. Jak to wygląda w praktyce, kiedy już dochodzi do posiedzenia? To znaczy, można powiedzieć, że Rada Polityki Pieniężnej jest organem kolegialnym i są różne poglądy. Wiadomo, że jesteśmy zróżnicowaną radą. Wbrew pozorom, wbrew to, co się tak myśli o nas, to jednak są różnice poglądów. I tutaj, że też jest bardzo ważne, że staramy się w konsensusie dochodzić do pewnego wspólnego stanowiska. Ale myślę, że w formie głosowania czy debaty? Cenne. Jak to wygląda? To jest oczywiście jest głosowanie. Po prostu jest zawsze, jak jest zmiana stóp procentowych, no czasami padają po prostu wnioski, tak? O zmiany stóp procentowych każdy z nas może taki wniosek złożyć. Potem się odbywa dyskusja, tak? I po prostu są argumenty przedstawiane przez jedną stronę, która składa ten wniosek i potem dyskutujemy. Także to tak, ale zawsze staramy się właśnie w drodze takiego konsensusu dochodzić, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby również tutaj, tak jak powiedziałem, ostrożnie podchodzić. Uważam, że się różnimy niż właśnie te banki centralne, które bardzo ostro zaostrzają politykę monetarną i bardzo mocno podnoszą stopy procentowe. Tak jak tutaj wspomniałem, Bank Węgier czy Bank Czech, a my jednak jesteśmy bardziej umiarkowanie nastawieni, bardziej pragmatycznie, spokojnie. Uważam, że trzeba być bardzo ostrożnym. Tak samo jak pan redaktor powiedział słusznie, że oczywiście te odsetki od rat kredytowych, one są właśnie tutaj, musimy tutaj brać pod uwagę również dobro tych osób, które właśnie spłacają kredyty, także tutaj trzeba to ostrożnie robić. Ja osobiście jestem przekonany, jestem optymistą i uważam, że jest szansa, że ta presja inflacyjna osłabnie. Nawet tutaj ostatnie dni pokazują, że jednak ceny na przykład surowców, no tych głównych surowców, ceny ropy, no właśnie, czy ceny metali, no przede wszystkim miedzi, bo miedź jest takim ważnym surowcem i ona takim barometrem, byśmy powiedzieli, po prostu koniunktury na rynku surowców. I jeżeli surowce, udałoby się, że ta presja, te ceny surowców by jednak zaczęły opadać, no to wiadomo, że to też by się przełożyło na inflację konsumpcyjną po pewnym czasie. Także jasne, zwłaszcza, że rząd podejmuje jeszcze inne działania. Wiemy też, że premier Mateusz Morawiecki chce wynegocjować w Komisji Europejskiej również na przykład zawieszenie systemu handlu uprawnieniami do CO2, więc ten, powiedzmy, pakiet działań antyinflacyjnych jest szeroki. Rada Polityki Pieniężnej ma dosyć wąskie uprawnienia mimo wszystko, ale chciałbym dopytać pana jako członka właśnie tego ciała, tego grona. Rozumiem, że pan przed tym posiedzeniem 12 stycznia nie ma pojęcia, jaka będzie decyzja. To znaczy, generalnie uważam tak, że tak jak tutaj też mówiliśmy z naszych wypowiedzi, czy sam prezes, pan profesor Adam Glapiński na konferencji po ostatnim posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej jednak powiedział, bo jak pytano właśnie, mniej więcej tak jak pan redaktor mnie teraz pyta, będzie podwyżka, nie będzie, no to właśnie powiedział, że to wszystko zależy, jakie dane makroekonomiczne się będą kształtować. I proszę państwa, no taka informacja dzisiaj, no dosyć taka, bym powiedział, antyinflacyjna, bym powiedział, bo nie wiem, czy zwróciliście państwo uwagę, że nastroje przedsiębiorców usługowych w Niemczech mocno spadły i są one, znaczy no teraz nastroje spadły poniżej tej psychologicznej bariery 50 punktów. I to oznacza, że jednak są kiepskie te nastroje, a pamiętajmy, że usługi to jest bardzo ważny nerw gospodarki niemieckiej. Wiadomo, że jest przemysł oczywiście, ale usługi też. To jest bardzo duża część PKB niemieckiego. Panie profesorze, wyjaśnijmy ten wpływ stóp procentowych na inflację. No bo przeciętny obywatel może sobie policzyć, no ale jak to? Ja będę płacił więcej tej części odsetkowej za mój kredyt i to ma niby schłodzić inflację, czyli różne produkty drożeją, teraz moje odsetki będą jeszcze wyższe i to ma niby pomóc inflacji, w walce z inflacją. Jak to działa, panie profesorze? To znaczy, że tutaj może dokończę, bo tutaj tylko odnośnie tych Niemiec, no bo chodzi mi o to, że jednak skoro tam słabnie koniunktura, a my to jest nasz partner handlowy bardzo silny, szczególnie polskich eksporterów, to można też oczekiwać, no niestety, że trochę będzie słabła koniunktura w przyszłym roku, no nieco osłabnie ta koniunktura i to jest taki antyinflacyjny. A ten pytanie, które przed chwilą pan redaktor zadał, no to jest właśnie to, że stopy procentowe, one nie działają od razu. Właśnie to jest ten problem, że tu jest pewne przesunięcie w czasie. Z reguły to jest różnie, bo to są, tam są badania, w każdym kraju to się może dokonywać różnie. Ten tak zwany impuls monetarny do gospodarki, w jednych krajach może to być 2-3 kwartały nawet, a w innych to 4 nawet kwartały, a nawet więcej. Generalnie się dopuszcza się, że to jest mniej więcej do półtora roku, gdzie mniej więcej te impulsy zachodzą. W naszej gospodarce, z tego co pamiętam, bo kiedyś się też trochę zajmowałem dawniej, trochę badałem z punktu widzenia inwestora inwestującego na rynku akcji, bo to mnie interesowało, to tam mniej więcej wychodziło mi jakieś 6-7 miesięcy, 6-8 miesięcy mniej więcej to opóźnienie, tak? Więc nasze podwyżki, trzeba pamiętać, że one zadziałają bardziej właśnie w przyszłym roku. Podsumowując, panie profesorze, pan jest tym członkiem Rady Polityki Pieniężnej, który jest zwolennikiem niepodnoszenia dalszego podnoszenia stóp procentowych. Tak, ja jestem przede wszystkim zwolennikiem niskich stóp procentowych. Żeby utrzymywać przez jak najdłużej. Trzymamy kciuki, żeby pan był w tej większości 12 stycznia na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Wszyscy kredytobiorcy pewnie trzymają za pana kciuki. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, za rozmowę. Moim i państwa gościem w trójkowym komentarzu dnia był profesor Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękujemy bardzo. Ja z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. To Trójka, audycja popołudniowa, 19 minut po 18. We'll be right back. 22 minuty po godzinie 18. Dziś sporo w audycji i w serwisach. W ogóle przez cały dzień mówiliśmy o wydarzeniach właśnie z grudnia 1981 roku w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek. Państwo także pamiętają o grudniu, tyleże roku 1970. 2 2 7 3. Co do tych grudniowych zajść, mówi się, że zostało zastrzelonych 16 osób w Szczecinie, a dwa dni później został zastrzelony na moim podwórku żołnierz, który odmówił kierowania broni w stronę strajkujących stoczniowców, ponieważ jego ojciec był stoczniowcem. On też był stoczniowcem, tylko był po prostu w służbie czynnej. Nie można zapominać o człowieku, który został jako 17 ofiara zajść grudniowych w Szczecinie. Bardzo panu dziękuję za telefon. 2 2 7 3. O 51. rocznicy Czarnego Czwartku będziemy mówić jutro także w audycji popołudniowej, między innymi w Niezłej Historii, o wydarzeniach właśnie z grudnia 1970 roku. 23 minuty po godzinie 18. W audycji popołudniowej, a dziś zapraszamy do trójki. Przez cały dzień trójka była w Toronto. Państwo także byli w Kanadzie. 2 2 7 3. Ja mieszkałem w Ottawie 3 lata i w Kanadzie rzeczywiście jakościowo żyje się inaczej. Jest rzeczywiście słowo dziękuję. No i powiem szczerze, że będzie jeszcze okazja, to na pewno pojadę. Coś mi się wydaje, że my też kiedyś tam zawitamy. Bardzo panu, o właśnie, dziękuję również i za ten sygnał. Za chwilę ważne informacje drogowe, prognoza pogody i ekonomiczne podsumowanie dnia. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukecze, jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów. Koncert świąteczny na antenie Trójki w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na naszej stronie i na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, chodź do Leroy Merlin i odbierz rabat 20% na świąteczne oświetlenie. Lampki choinkowe, wewnętrzne i zewnętrzne oraz zachwycające figury świetlne. Teraz tańsze o 20%. Niech twój dom rozbłyśnie świątecznym blaskiem. Taka promocja tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach Leroy Merlin. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml Inozyny Pramodexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczonowa, hiperurykemia. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Nowości przedsiębiorczości. Nie jedna, a dwie świetne wiadomości z Alior Banku. Rachunek 4x4 i firmowa karta Mastercard z plusem to synergia innowacji i korzyści. Odbierz premię do 1500 zł dla aktywnych klientów, voucher na 50 zł na stację Circle K oraz 300 zł na start w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Pełna informacja o rachunku 4x4 oraz opłatach i prowizjach związanych z jego prowadzeniem, a także regulaminy promocji dotyczące rachunku 4x4 i firmowej karty debetowej Mastercard z plusem dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. 18:29, czas na ważne informacje z dróg. Radio Nawigator. A to informacje dla wszystkich zmotoryzowanych, ma Mariusz Dąbrowski. Witamy ponownie. I ja również witam. Pora roku i pora dnia taka, że warto mieć w swoim pojeździe czyste szyby i szkła reflektorów oraz sprawne wycieraczki. Trasa numer 79 od zjazdu z południowej obwodnicy Warszawy przez Piaseczno aż po Baniochę, Korki i Spowolnienia. Droga krajowa numer 65, odcinek Grajewo-Mońki w miejscowości o wdzięcznej nazwie Owieczki na 119 kilometrze autem osobowym Staranowano-Łosia. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 16, odcinek Mrągowo-Biskupiec w Sorkwitach na 192 kilometrze. Autem dostawczym potrącono pieszego. Droga nie jest już zablokowana. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. Autostrada A8, autostradowa obwodnica Wrocławia od węzła Wrocław Południe po węzeł Wrocław Stadion. Wciąż utrzymuje się tam korek. Bezpiecznej podróży. Bardzo dziękujemy. Również przyłączamy się. Prosimy o szczególną ostrożność. Radio Nawigator Trójki. Tym bardziej, że w wielu miejscach może być ślisko. A no właśnie, po 18:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. W centrum, na południu i wschodzie będzie padał deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i sam śnieg, no i lokalnie na południu kraju drogi mogą być śliskie, tam też temperatura ujemna. Do tego nocą najwyższa na wybrzeżu, do plus 5 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, zatem również uważajmy. A jutro pochmurno z przejaśnieniami na Pomorzu i na wybrzeżu, w pozostałych regionach deszcz, na wschodzie, na południu deszcz ze śniegiem, na Pogórzu sam śnieg. Jutro od minus 1 stopnia na Podhalu, 3 na Mazowszu, do 6 stopni nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Za 29 minut 19. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Polska i węgierska giełda chcą więcej współpracy. Dziś obie strony podpisały wstępny dokument o powołaniu regionalnej izby rozliczeniowej dla rynków towarowych. Jak wyjaśniał prezes GPW Marek Dietl, towarowa giełda energii, która podlega warszawskiemu parkietowi, będzie miała dzięki temu dostęp do nowych możliwości biznesowych. Główny indeks warszawskiego parkietu WIG20 zakończył sesję 2,45% nad kreską, a to spore odbicie po wczorajszych spadkach. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące inflacji bazowej. Ta bez żywności i energii wzrosła w listopadzie do 4,7%. Dla porównania w październiku była o 0,2 punktu procentowego niższa. Już za chwilę porozmawiamy o tym z naszym gościem. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Dolar kosztuje 4 zł i 9 groszy, frank szwajcarski 4,44, euro 4,63, a brytyjski funt 5,45. Podsumowanie dnia. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, jest naszym gościem. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące inflacji bazowej. Dlaczego właściwie liczymy tą inflację bazową? Co nam mówi ten wskaźnik? No i jak ten konkretny odczyt trzeba rozumieć? Inflacja bazowa pozwala nam odfiltrować ze wskaźnika inflacji takie towary i usługi, których ceny zmieniają się pod wpływem czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego. Artykuły żywnościowe, nośniki energii, paliwa. To są te elementy naszego koszyka konsumpcyjnego, których ceny zależą bardzo mocno, no, przede wszystkim od sytuacji na globalnych rynkach. I bank centralny lubi patrzeć na inflację oczyszczoną z tych elementów, żeby widzieć to, nad czym ma kontrolę. No i rzeczywiście ta inflacja jest wyraźnie niższa, no ale z drugiej strony jesteśmy bardzo daleko od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Ta inflacja i tak jest bardzo wysoka, prawda? Tak, zgadza się. To jest bardzo ważna rzecz, że to nie tylko ten wskaźnik ogólny jest w tej chwili bardzo wysoko z powodu tych potężnych szoków inflacyjnych, które występują na świecie i z tym nie jesteśmy tak naprawdę w stanie nic zrobić. Może ewentualnie takie działania jak tarczy antyinflacyjnej, obniżanie podatków. Natomiast ta wysoka inflacja bazowa pokazuje, że mamy też trochę takiej wewnętrznej presji inflacyjnej związanej przede wszystkim z bardzo dobrą sytuacją polskiej gospodarki i z siłą, mocą rynku pracy. I biorąc pod uwagę też wzrost kosztów pracy, co wkomponowują przedsiębiorstwa w swoją politykę cenową, no nie można się tej podwyższonej inflacji bazowej dziwić. No i jednocześnie jest to argument, moim zdaniem, bardzo istotny dla banku centralnego, żeby kontynuować rozpoczęte już normalizowanie, zacieśnianie polityki pieniężnej w Polsce. Jaki ruch ze strony Rady Polityki Pieniężnej państwo teraz obstawiają? Spodziewamy się na ten moment, że na najbliższym posiedzeniu 12 stycznia nastąpi podwyżka stóp procentowych, kolejna w skali 0,5 punktu procentowego, czyli taka jak na grudniowym posiedzeniu Rady. I najprawdopodobniej nie będzie to jeszcze ostatnia podwyżka stóp procentowych NBP. Dzisiaj i wczoraj późnym wieczorem decyzję podjęły dwa bardzo ważne banki centralne. To jest decyzja Banku Amerykańskiego, Rezerwy Federalnej, która wyraźnie zmienia retorykę, kończy z tak zwanym dodrukowywaniem pieniądza. No i w podobnym kierunku idzie Europejski Bank Centralny. Jak to może się przełożyć na przykład na notowania złotego? No, główne banki centralne, które długo, może nie tyle lekceważyły, ale nie doceniały długo siły globalnego szoku inflacyjnego, dostrzegły wagę zagrożenia i zaczynają reagować. Europejski Bank Centralny jest bardziej wstrzemięźliwy, bo inflacja w strefie euro jest niższa niż w Stanach Zjednoczonych i też sytuacja gospodarcza, sytuacja na rynku pracy jest gorsza niż za oceanem i w tej chwili można się spodziewać, że oprócz przyspieszenia ograniczania programu zakupu aktywów, zakupu obligacji na rynku, co wczoraj zostało zdecydowane, będziemy też mieli szybsze podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. A zaostrzanie polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo istotna rzecz dla światowej gospodarki. Przypomnijmy sobie reakcję Fedu na szok naftowy z lat 70., mocne podwyżki stóp procentowych, które według wielu ekonomistów w bardzo dużym stopniu doprowadziły do poważnych problemów gospodarczych w bloku wschodnim i do przełomu politycznego w naszej części Europy. Tym razem presja inflacyjna nie jest aż tak silna jak w latach 70., i podwyżki stóp procentowych Fed nie będą aż tak zdecydowane do tak wysokiego poziomu, ale mogą one powodować przynajmniej perturbacje na rynkach finansowych. Wyższe stopy procentowe to mniejszy apetyt na ryzyko na światowych rynkach finansowych, więc większe ryzyko korekty na rynkach akcji, większa presja na waluty gospodarek wschodzących i też trzeba się spodziewać, że przy bardziej normalnej polityce pieniężnej, nie takiej łagodnej jak do niedawna, nastąpi pewne spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego, co możemy również odczuwać w Polsce. Jeszcze wracając do tego wątku złotego, raczej będzie osłabiał się przez taką politykę banków centralnych. Normalizowanie polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie działać w kierunku osłabienia złotego, ale musimy pamiętać o czynnikach pozytywnych dla naszej waluty, takich jak dobra sytuacja polskiej gospodarki i możliwość uzyskania dostępu do środków unijnych w trakcie przyszłego roku, a przede wszystkim cały czas bardzo konkurencyjny polski sektor eksportowy, solidny wzrost eksportu, a także podwyżki stóp procentowych NBP. To są rzeczy, które mogą spowodować, że w przyszłym roku zobaczymy chociaż umiarkowaną aprecjację złotego, umocnienie złotego wobec głównych walut. Piotr Bój, jako główny ekonomista PKO Banku Polskiego, był naszym gościem. Dziękuję panu za ten komentarz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. To było podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Za 22 minuty 19. Dwie dwójki i siedem trójek. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Ja takie małe uzupełnienie do wiadomości drogowych. Bardzo prosimy, tak. Dla wszystkich poruszających się od Opola, czy też od Wrocławia w kierunku Gliwic, spory korek przed zjazdem Sośnicy, kilkanaście kilometrów. Także jeśli ktoś zamierza swobodnie się poruszać, to zalecam zjechać na drogę 88 na Gliwice. Bardzo dziękujemy i prosimy o szczególną ostrożność. zd3@polskieradio.pl, adres mailowy, numer SMS 71335 i najszybciej i najłatwiej 2 2 7 3, ale z tym najszybciej to proszę uważać. Za 19 minut 19, a zatem czas na reportaż w trójce. Mimo upływu lat, wydarzenia grudnia 70 nadal są otwartą raną dla rodzin poległych wtedy robotników. Trauma tamtych dni nie pozwala im nie myśleć o tamtym czasie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Chowani nocą. Melduje się Mularczyk, zastępca zdjęcia obywatelu pułkowniku. Część robotników weszła do stoczni i jest na terenie zakładu. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Byłem zapraszany do szkół, do ogólniaków. Byłem zaskoczony. W liceum ogólnokształcącym zadaję pytanie, ile ludzi zginęło w grudniu 70 roku w Gdyni. Petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy, kobiety. 300 uczniów było na sali. To dwie osoby, co się zgłosiły, też dokładnie nie wiedzieli. Oni powinni wiedzieć, co tu się działo. Robert Szanowski, starszy kustosz oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. W Gdańsku już 14 grudnia doszło do starć z milicją, do demonstracji. Natomiast Gdynia stanowiła bardzo ciekawy przypadek, który, można powiedzieć, zatrwożył władzę komunistyczną, ponieważ Gdynia się zorganizowała. Początek wydawał się, że będzie podobny jak w Gdańsku, czyli oto zdesperowani, zbuntowani robotnicy stoczni portu wychodzą na ulicę. Ludzie pracy Gdańska, nie dajcie się podburzać prowokatorom i nieodpowiedzialnym wichrzycielom. Uwaga, radiowozy, proszę się wyłączyć. CR01 wchodzi na linię. O ile w Gdańsk władze mogły przedstawić jako wydarzenia chuligańskie, bo tam doszło do rozbijania sklepów, do rabunku, do podpaleń, na taśmie filmowej można było pokazać, że oto męty społeczne rozwydrzone zdemolowały miasto, które szykowało się do świąt. Gdynia właśnie się zorganizowała, robotnicy poczuli się odpowiedzialni za to miasto, postanowili stworzyć jakąś własną ponadzakładową reprezentację, która miała w ich imieniu przemawiać. I to właśnie było wiele gorsze dla władzy komunistycznej, bo można było pokazać tu w Gdańsku chuliganów, natomiast jak pokazać Gdynian? Poza tym okazało się, że robotnicy gdyńscy są zdolni wziąć sprawy w swoje ręce i oczekują rozmowy. Więc należało to zdusić w zarodku jak najbrutalniejszymi metodami. Dlatego właśnie członkowie Głównego Komitetu zostali tak brutalnie pobici, wywiezieni do Wejherowa. No a dwa dni później, można powiedzieć, spadła zemsta na Gdynię za ten strach, za ten podpalony Komitet Wojewódzki w Gdańsku i rozpoczął się Czarny Czwartek. Jeden zraniony, drugi zabity. Krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł, stoczniowcy Gdyni. Słuchaj, tam w szpitalu miejskim, gdzie wjeżdżają karetki, zbiera się tłum i należałoby to rozproszyć. Brałem czynny udział w wydarzeniach grudnia na Wybrzeżu 1970 roku. Jerzy Kowalczyk. To już był 16 grudnia. Ja nie wiedziałem w ogóle, co ja mam na plecach. Poprosiłem Włodka Ilnickiego, mówię, Włodziu, weź mi zdejmij koszulę, mówię, bo mnie tak pieką te plecy. I powiem pani, miałem taki swet, marynarkę, to zdjęli i Włodek złapał tą koszulę i zerwał. Razem ze skórą. W więzieniu właśnie, w Wejherowie. Tam była toaleta zbiorowa. Dziury były porobione w posadzce, się kucało. I Włodek właśnie, ten Ilnicki, ten mój kolega, który tutaj właśnie jest na tym zdjęciu, o, wziął gazetę, patrzy i pisze, tak, że pierwsze ofiary, że 17 zginęli, tak, na Pomoście Gdyńskim. Napisali najpierw, że 8 osób, a jak się okazało, to zginęło w Gdyni 18 osób. Tam żeśmy się dowiedzieli we więzieniu właśnie, że już milicja i wojsko otworzyło ogień do robotników. Nie płaczcie, matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski. Ja mam książkę tutaj, widzi pani, Pogrzebani nocą. Tu jest opisane wszystko. Wszyscy, co byli chowani grudniowcy, to tutaj są wszyscy opisani. Drywa Brunon, żonaty. Postrzał ciała, Gdynia. Nasiały Zbigniew, 1954 rok, kawaler. Postrzał ciała, Gdynia. Stojecki Kazimierz, żonaty. Stocznia Gdańska, pracownik fizyczny. Zmiażdżony przez transporter wojskowy, Gdańsk. Polechoński Jan, żonaty. Stocznia imienia Komuny Paryskiej w Gdyni. Postrzał ciała, Gdynia. To jest mój brat, co zginął, Jan Polechoński. A tu ja i tu drugi brat. A tego chowałam w 70 roku. Brat najmłodszy, to był najmłodszy. On pracował w stoczni. I szukaliśmy brata, gdzie jego ciało. W Sądowej Akademii leżał brat. Ja miałem wtedy 10 lat i... Jak ojciec te ciała oglądał, pani redaktor, mówił do mnie, że to było dla niego bardzo, bardzo przeżycie, ponieważ widział tych wszystkich, co leżeli tam nieżywi, zabici. I ja mówię tak do tych urzędów bezpieczeństwa, że ja chciałam brata ubrać. Nie pozwolono mnie ubrać. Za jakiś czas Urząd Bezpieczeństwa otworzył samochód i mówi tak, jedziemy na cmentarz. Jak weszliśmy na cmentarz, to było pełno czołgów, dych dookoła i różne było wojsko okropne. I ja zaczęłam rozpaczać. Była godzina północ. Na ten cmentarz tylko może rodzina wejść. No to rodzina weszła. Ksiądz doszedł do mnie i mówi tak. Proszę Panie, niech Panie nie rozpacza. Do dziś dnia nie odnaleźli żony mężów. Niech Panie podziękuje, nie, że Panie odnalazła ciało. Przez 3 tygodnie łzy mnie kapali do jedzenia. Okropnie, okropnie. Urząd Bezpieczeństwa. A on pracował solidnie w stocznie, w komunie, nie? W wolnej ojczyźnie, żeby pochować w nocy ciało. Ja do dziś dnia ból i cierpienie, że był taki młody, miał 30 lat. Dziewczynka miała roczek. Chowałam o świeczce w nocy. Wujek tutaj przed śmiercią, tutaj jak był w Lędyczku, tu u swoich rodziców wujek, to nie chciał bardzo jechać tam, jakby wyczuwał. Bo w tym pokoju, co teraz siedzimy, tutaj wujek siedział. Głos się łamie, pojawiają się łzy, więc jak widać pół wieku od tych wydarzeń wcale nie stępiło uczuć, jakie te osoby nadal żywią. Są takie osoby symboliczne, no chociażby jak Zbigniew Godlewski w Gdyni, którego ciało było niesione na drzwiach, czy Jadwiga Kowalczyk ze Szczecina, ta najmłodsza ofiara, w swojej kuchni trafiona zabłąkaną kulą. Te pozostałe osoby żyją niejako w cieniu, bardzo rzadko się o nich wspomina, natomiast w przypadku tych mniej znanych osób udało się uzyskać ich szerszy obraz, a także właśnie te okoliczności śmierci. W przypadku Gdyni dotyczyło to choćby Jerzego Kuchcika, czy od jakiegoś czasu Brunon Drywa, który stał się bohaterem filmu Antoniego Krauzego Czarny Czwartek, Jerzy Kuchcik, Apolina Leformela, czy Stanisław Sieradzan. W kostnicach czy tych domach pogrzebowych, kaplicach czeka nagie albo ubrane tylko szpitalną piżamę ciało, czekają już grabarze, czekają zabijać trumnę. No i czas właśnie nocą, nieoświetlonym terenem, gdzieś te ciała są szybko zakopywane. To rodzinie Stanisława Sieradzana, która wymogła na proboszczu swojej parafii, żeby odbył się w miarę normalny pogrzeb. paradoksalnie pomógł fakt, że ten proboszcz był agentem Służby Bezpieczeństwa i zapewnił swoich oficerów prowadzących, że nie dopuścisz żadnych tam ekscesów, prowokacji, wrogich wystąpień, i oni się zgodzili. Najlepiej to jednak oddał Antoni Krause, kiedy widzi się te sceny w Czarnym Czwartku właśnie tego nocnego pogrzebu. Mając właśnie w pamięci relacje właśnie rodzin, które brały w tym udział, mając w pamięci notatki dokonywane przez tych urzędników, którzy wozili te rodziny, to widać, że dokładnie tak to się odbywało. Zajczonko Waldemar, student drugiego roku Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie. Postrzał ciała, Gdynia. Żebrowski Janusz, 1953 rok, kawaler. Liceum ogólnokształcące w Gdyni, uczeń klasy drugiej. Postrzał ciała, Gdynia. No. Pamięć grudnia, o, to będzie najlepsze słowo, pamięć grudnia 1970, ta pamięć była przechowywana, no ja sam osobiście mogę powiedzieć, że ilekroć będąc małym chłopcem przechodziłem z rodzicami tą kładką nad przystankiem Gdynia Stocznia, to zawsze moja mama pokazywała, że tutaj ślady po kulach, opowiadała o tym, jak tu strzelano właśnie do robotników, więc ja też od jakoś maleńkości w tej tradycji grudnia wzrastałem. Urodzony no, 6 lat po tych wydarzeniach, więc tym bardziej trzeba uświadamiać kolejnym pokoleniom, że to miało miejsce i tak naprawdę, że jeżeli już na przykład mówimy o młodzieży, która żyje tutaj w Trójmieście, że oni cały czas chodzą po tych terenach, że idą tymi samymi ulicami, gdzie szły osoby, które nagle zginęły w roku 1970. Oni przechodzą przez miejsca, w których te wydarzenia miały naprawdę miejsce. No chociażby ta kładka nad stacją Gdynia Stocznia, ona już trochę inaczej wygląda. W roku 1970 była przede wszystkim drewniana i o wiele węższa niż dzisiaj, ale dokładnie biegnie na tych samych podporach, w tym samym miejscu. Więc właśnie jeszcze tam na niektórych elementach metalowych, jakichś dźwigarach można poszukać tych śladów kul, które w roku 70 były wystrzelone. No ale także mówimy przecież o ulicy Świętojańskiej. To też ciekawe, że możemy powiedzieć, że w Polsce każdy kojarzy nazwę ulicy Świętojańskiej, choćby z ballady o Janku Wiśniewskim. Więc jeżeli się spytamy, jaka jest najsławniejsza ulica w Gdyni, ulica Świętojańska historyczna, mimo że ci ludzie mogą nie wiedzieć, jak ona wygląda, jakie domy przy niej stoją, ale gdzieś jednak stała się symbolem też tego grudnia 70 roku. Płaczcie matki, to nie na darmo, nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą, za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski, Paweł. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Chowani nocą. Bohaterka reportażu, pani Stefania Polechońska, siostra Jana Polechońskiego, zmarła w wieku 86 lat 1 czerwca tego roku. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 6 minut o 19:00, serwis Trójki.